أي ولم ينف كل منهما نصاب من المسروق إذا قسمه لجاتك فإن لم يستقل كل منهما بحمله فيقطعان لأنهما حينئذ كسارق واحد وكسى إن استقل كل وناب كل النصاب فكون كين كوتي نمن كو يانا يو دون واي كوتي نيك باتاي لاغا مون كو سيدو نك من نصاب دتاي ني داغو كو واتاي ميل كي خير لي مومن كينين واو نينا لاي تخ ني داغو كو جي بو ساتيه موي لام جيل دي يفي جامور خاني موم دي يفام داي كو ليرال لا فيكوني يفي بوب لا ساتيه مي نون تاي لا با نوبي دم توخي غناو ساتيه كو بالوم دنكاني توخي غناو ساتيه كو باتاي ديس كو داغ نا نيك مومن لوم جامور walaw kat zubuhu ak donte fen lo won nako rabbu ho borom ana bu fekke dafa jeli fi jambur way ci lamine la ko waxe wax ne ci lamine bop dal man yefi di mako jeli gana ba nak bu yefi feñe diw momene ah day wax rek ni wax ni moko jël duma moko jël ni wax dama moko jëlone des ko faal dañu japp ni da ko yëgum rek motax waye ndigam li waji wax ni man mako jël ba légui mom jëgu ci moko jël ta am sagam ci force ñu ko won ko ko waris nako dëgg amu xisa wala japp ko lay leen ci guddii wadda haati mu yott te mu wote al irsal yo ni ka moy dañ ko japp ci guddii ci wax to xamne mom ab sacc rek koy dox ñor yefi jambur ñu wax ko mu ne borom mako yoni ko ko buñ demone borom ni wa waxna deug ma ko ñëw ni duñ ko faal ndax dañu japp ne da yërem waaji bañ ko dëg rek taxam ni jot ne fa mo mënopi wa suddi xa deug na neef nako in ashbaha ndem jaaduna ana mo mi nga xamne mo wax ne diw mo ngi yoni ci dañ ko gisé ci guddi ñu mëre fi jaamur la tax mu dox waxtu waxé na jaaduna a su baba ñu gëm ko a bëgg wax ne إن أشبه في دعواه الإرسال له بقرائن الأحوال بأن جرت حادة صاحب الحرز بإرساله ودخل من الباب وخرج منه غير مستتر في وقت يحتمل إرساله فيه حادة فلا يقطع ملي دال موم وقتو مي ген تي بونتو فندا ген لا ген بو دوغ يت فوفو دوغ waxto wit manen da jantal ni waxna deug borom ko yoni ah kon borom ne mako yoni ñu bayiko japp ni waxna deug la milki yi du tiagenu momelu bopam min murtahinin ci aji taylewo o mustajirin ak aji luwe su fekke da sa ci yefi bopam melne num taylewon dem doxe gonaaw sacc ko ba yefum la luyewon gannaaw mu doxe gonaaw sacc ko ci kam ko luyewon koku yefum la balum dinkane won doxe gnaaw sacc ko dis ko dag kamil ki ni ak mom qabla khuruji jek ak gennam su fekke da sa da tambli won di sacc yefi jambur la tamu ko genni ba lepp genni ja fañ ko dencion mu far ko mom nak man nam mo gatiko koko fatu mu don ko su baba kon dis ko dag taxam gatiko na mom ko muhtaram nulul armal alam ni sacc bañ diko dag day alal jo xamne alal ko ñu normal la bu sacc alal ko xamne yoon japp na kepp ci lu sacc alalam melni abdulit ba yefur bu fess lo la de ñoo ñu kewur sacc seen alal su baba lañ koy dag de fala yaqtahu man saraqa min harbiyyin bi ardihi aw bi ardina bila ta'min ko xam daali man ci sufus kefur fexe ba sacc yefur bo xamne xara rek dox ci sun digante ak mom ba yefur bo lo ñew ba ci sunum rew way duggu fi ko luté manam duggu fi ni may ko ne ko duggal ci jam da duggu rek ko ku fexé ba sacc ala nit ala li khayru muhtaram nga sacc su baba desuko dag la xamé du jage ni sangara wona ñu japp ne abdul waru ko mom su ko abdul mom des ko wara tour kon du sacc alal li yag desuko dag de sangara ak lu sangara sa bari ñeek ndax de ñaan du ko jappé alal dañ ko waro na tour watan door ak jumtukaay fo lu mu for ci njiggi lu tax ñu faalé ko ndax yoon jappu ni am na ñari ila an yusawi ndare bu dafa yamontek baxda kasrihi ci gana ak damam nisaban nisab lumay dañoo seet ne ku ko tasaare woon ba mu def ay morso jëmi matériel ba ci boppam dana mat nisab asuwaba kon loolay tax ñu dëgg ko sàcc waaye jëmi xarala ka rek ak na ko nit ñëfoon ci yoon du ko faale tax mu naa tundur alatu lahwin mu jaw wafatun aleyha sulukun min nuhasin yumarru aleyha بقضيب من نحاس فيحصل لها صوت مطرب فلا يقطع بسرقتها في كل حال إلا أن يساوي الطنبور بعد كثره وذهاب منفعته نسابا تمعي ثلاثة دراهم ولا طلب دجاجين خج مطلقا مما دلون أب خج مام كوكسات دون تسخ بما يوان كوهود أنا بني ساملو بابي نربلو دتخ ندقكو kok bam ne aw jaar hindi tahlilhi xaj genn ci xaj mom bokku ci nak yonenti bi da ay won ko jaay ko nak ko sa ci dess la dag wa udhiyat akum tugaski ba hada zabiha ci gannaaw rende am tugaski bu ko borom rende ba nopi ay jamono ko sa ci dess la dag waye bu fekkon da ko saccion ci gannaaw bu ko rende gut manam su ko saccion ci jikko ko rende rek lañ bëgg wax kon ñu dag ko رفرا بنا ومفهوم بعد ذبحها أنه إن سرقها قبل ذبحها فإنه يقطع بخلاف لحمها جوتك يبتوس كما من فقه من تأجنك سفكونا كوكرا دارين تبس كما جلت يبو جخ كوكو خامن لرونة بعم جلت جخ بكم من مجوح جأدي بتي أبسريم كوكو ساتي فوفي جسرين بني كو جخنن با كلورو كوكي نكو جخنن كو ساتي yapoe tay cher ko mat ñetti deureum a suba ba ñu dag ko wax lool sacc deug deug la suba ba dañ ko dag da mil mil ki ko aji mat ak momel la shubhata xamne deet genn lent la ko diko ñeul fi ci mom neena itam le tax ñu dag ko moy ka nga xamne momum alal ja da ko mom mom ngoy reer nga xamne mom mi ci sacc boko deset amu ci dara tax mo war ci sacc amu ci dara lu ci mom ci genn wet a lolu motax fala yaqtahu al walid bi sarikati mal ibnihi wala sayyidu bi sarikati mal mukatabihi wala rabbu dayni min gharimihi al mumatili aw al jahidi dana tay bu fekkone wajur da sacc ci alal dom ja dis ko dag ndax day mel ne momum dom ja mom alal dom ja fekkone sang da sacc ci alal li jamba mu jotontel kay jotonté mel ni kuy bop way teewul xam ñu ba am dana agal ñoro ga am da mel ni kon ba tay sang be ko mom ci wet kon du sang ba sacc ci alal dis ko dag patay ko xamne nit da ko amel bor mu fay ko fay mu bañ te man nako fay ma mu fay ko fay muy wedd rek te man na fay mu fexé nak mom ba sacc ci alalam koku itam des ko dag ak dañuy japp ne lamu sacc amna ci haq wa in min baytil mali ak donte ci bayti mal la manam fekkon lam sacc amna ci haq waye boko setlo nak haq ji tax ko deugur mene bayti mal kess gi jullu ñi bok ñep kess gi jullu ñep bok mu dem sacc ja koku du tay dag ko ay ghanimati wala mangaga ala jeñ jele ci yefere bu fekke set leguñ ko xeyna mom bokku na ca amna ci walu waye du teb ci satte ñu dag ko aw mali sharikatin wala ala li societe en ko jiba dem yeref nako han xolis ko su fekkon day ala jung societe kenn waye dañ ko jël dinkane ko fenn ci bank wala fenen wala nga xamne dañu wut ñu wax kenn ñoom ñaar ne ko yow doom ya koy téy ki yoonu du ci nekk kon ko ki nga xam yoonu waru ci nekk moom bu ñu sacc ci rek war ko dag matax mu ne in hujiba al malu al masruqu minhu anhu ay an sariqi bi an awdahahu inda ghayrihima aw ikhtassa ghayru sariqi bi hiyasatihi wa wadhihi yadihi alayhi fekkoon ni ganaaw bi société bokk dañu wax ne kee dong moo ko yore keemu loxoom du ko laal kon moo nga xam loxoom du ko laal moom saa yu ñëwee ba sàcc rek yar ko dag wa saraxate mu sàcc foo ko xaq yi ci kaw àqam nisaaban nisaab. Loolu itam la nga xam ne léegi am na ci wàll dañuy seet ku génne wàll ma noppi nag léegi lam ca sàcc mat nisaabi sàcc maanaam mat ñett rëmi nga waxoon soobaa ñu dagg ko. Waaye su fekkee ne léegi ku génne wàll ma noppi la des nag ku génne wàllam ca lam sàcc lu muy ëppi wàllam du mat nisaabi sàcc waaw su boobaa kon diis ko dagg. Lal jëddi waxuñu maamu góor walaw ni ummin ak doon te ñeel ndey su fekkee ne ki sàcc yëf yi soo ko dee seet maam ji góor la ci borom yëf yi doonte sax maam ji góor la ci wàllu ndey mit kon ana li sëtam la sàcc. Te xam nga ku mel ne sa doom baa sëf sët moom day mel ne yàgg moom alalam moo tax ne kon yooyu jamono di su ko dëgg moom mi maam ji te sàcc ci ana li sët ba. Wala min jaahidin du caageenu ci aji weddi amu maatali wala aju teyante li xaq yi ñal àqam neena mu fekkoon ne nit danga koo jiiñ mu di ko weddi te wóor la ne moom sayfa daa mën a weddi rek mbaa nangu na ko waaye da ko mën a pañ la koo fay waxee rek mu lay jéem a dëngi rek kooku ba fexe woon ba sàcc alalam jooje dees la dëgg xa dañuy jàpp ne la nga sàcc am nga ci àq. Muxrajin judu juñ génne min xirsin ci ndàmb mooy ab dencukaay bokk na ci li tax ñu dagg ka sàcc la mu sàcc mu sàcc ko ci ab dencukaay waaye ku teg sayuf foo xam ne ku ñëw ne moo wàcc ay yëfam ku ko sàcc kenn du ko dagg loolu nag moom la firee ci wax ne bi an laa ñu hadda ci bu deeful lim maanaam ci bu deeful konte alwaadixu aji tëg ja fii ci moom bu doy xan aji sànkayfam nee na bu nee ak ndàmb maanaam buñ nee dencukaay mooy foo xam ne ku fa denc loolee ñu sàcc kenn du la ne yaa sàcc lu sayf maanaam yaa sàggam dencil sayf foofu kenn du ko fa denc kon bu ko xasee denc foo xam ne yàlla na ca rek kooku fa sàcc ñu dëgg la moo tax mu ne mu doy xan ay makaanin laawun sabu man wadaxal maala fii li taxaridihi ay makaanin laawun sabu man wadaxal maala fii li taxaridihi li doyaay wa in lam yaxruj ak doonte génnut xowu moom aji sàcc ji maanaam bu xasee génnee la muy sàcc ca dencukaay ba rek doonte moom ci boppam jotuta génn ci bitti it du teel a dagg ko dama ko wax ne wa in lam yaxruj huwa ay assaariqu min alxirsi fal mu'tabaru xurujul maali lassaariqi wa laa yushtaratu duxuluhu alxirsa fa in adxala xasaahu matalan wa axraja biha nisaaban qutiha du ngi sàrte itam moom ci jëmmi moom aji sàcc ji mu dugg ca dencukaay ba bu fexe woon ba loo nga ko mu génn ci awet mbaa leneen du tee ñu dagg ko awet du talaxa wala mu wan durun wuru su dur maanaam bu wan ne lu mel ne wuru su dur nga xam ne mu wan na ko tuw koo yàqu te buñ ko seetee mat nisaab waaw kon daañu ko dagg. Wa kasa kullu ma laa yafsudu bibtilaahihi ka dahabin wa fiddatin lépp loo xam ne war na ko du ko tax a yàqu mel ni warus mbaa xaalisu mën doon rek bu ko sàccee wan du teñu dagg ko falqutaw lu cee teg nag waxaraja min alxirsi falqutaw maanaam bu fekkoon ne ca biir fañ denc warus ba mbaa xaalis ba mbaa loolee dama ne yooyu fam ko sàccee ci biir dencukaay ba foofu la ko woon ne door a génn it du teñu dagg ko moo tax fala ko taw wa ma foo mu duran annahoo law ibtalaha fiihi maa yufsiduhu al ibtilaahu ka taxaami wa charaabi wa xaraja falay ko taw mu ne li nga ci déggee mooy bi mu ne duran day wane ne bu fekkoon ne daa dugg ci ab dencukaay fekk fa lu ñuy lekk mbaa lu ñu naan mu daal di koy lekk non ko dooru genn ci biti baamu non ko dooru genn ci biti ca kon dis ko dag motax mu ne wax wa kasalika wa in daminahu wa uddiba dana ko kaddu sax war ko fay ni war ko itam doole ci waye ndika non lu tin ko xasse won rek mu jeex niki ak lek mag nan su xasse genn fam ko sacci won rek kana bam ko lekke baamu nan ko ken du ko dagati da koy fay won tan ñu yar ko boole ci awdahan wala muddiwo dina ci lo xamne yahsulu dana dajé min ko ci woon nisabu nisab bu fekke lu ñu diwo melni lat ko lañ ay dina nonu ab jaamur mom ko mu da ci diwo lo xamne ku ko rocc woon xeyma mat nit tomi yi nga waxoon muy nisabu sacc su boba ñu dag ko aw ashara wala mujunju ila shatin jam ci abgat bil halafi ci beefal fa kharajat mu genn neena bu fekkon da jël lo xamne jurgi soxla nako da ko won jurgi seen ko ñew fekk ci ko mu dal koy japp lolu ak sacc la waaw su boba da ñu ko dag aw lahd wala bamel ba al lahd lat liñ koy wax way da ci jublu li ñi sakki pax mi atax mune asluhu hufratun bi qadri al mayit tahta janib al qabr al qibli wa muradu bihi huna ma yusaddu bihi famuhu min labihin aw ajrin aw qashabin aw hajarin li halaqati al mujawarati aw al mahalliyati in allah du li nga wax lat non ñu ciosan ci buñ ko mësa wax way so di ci jullu lañuy sakki buntu bamel bi mo xam mo li ban la mo xam ne ni mo la mbay bant mbay doc dafa bëgg wax ni lañuy sakke taxam bamel ba bu ko sacce dañu seet xeyma jëm mut nit dërëm rek ñu war ko dag awul qiba wala xeyma sacce ab xeyma manam ab tante wala batik da nga xamne ko xeyma mat ñetti dërëm muy ni sa bi sacc ba tay ñu dag ko aw ma wala nga xamne fihi nak na ci xeyma ba la nek ci xeyma ja wala nek ci biir xeyma ba mba ci biir butik ba ba tay bu ko sacce tag na ci sax aw hanutin wala butik bu sacce butik mba la nek ci biir butik ba mba xeyma bi ñu wax mba la nek ci biir xeyma ba te mat ni sa bi sacc ñu dag ko aw fina'ihi ma wala seenu atti ñoom ñaar manam la sus ci xeyma ba mba bitik ba ñukoy way ak attum mu euro mom dal lay fa baxo tek nga xamne fofu lañ ko baxo tek dañ ci ko dugal ci biir ku ko sacc fofu rek ñu dag ko moy fa ma atti da wadduhu fihi fa huwa hirzuhu fa yaqtahu sariquhu minhu kasariqi min nafsi al-khibai wal hanati lay adawo tek ci buntu biti bu ma ci buntu xeyma ba ku ko sacc fofu mo nga sacc ci biir xeyma ba mba biir buti ko ñaar aw mahmilin wala ab jagaajal ab jagaajal da daan doon loo xam ne bu ñu waree daaba dañ koy teg ca kaw maanaam mu mel ni pavillon nga xam day fekk naaj yi ba du tàng ci ki war daaba ji maanaam mën naa sàcc nag jëmmi jagaajal ba mën naa sàcc dara loo nekkan ci jagaajal ba moom da ko saraane aw yasriqu min mahmilin محمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أي ما يركب فيه على ظهر الدابة منزلا بالأرض وأما الذي على ظهر الدابة فهو داخل في قوله أو يسرق مما على ظهر دابة واقفة كانت أو سائرة ليلا أو نهارا bu sàccee lu nekkan ci jagaajal ba moo xam jagaajal ba dañ ko wàcce ci suuf moo xam jagaajal ba daa nekk ci kaw daaba ja lam ci sàccee bu matee nisaab rek sàcc ne ko cib denc waay dañuy jàpp ne kon wares na koo dagg wa in xiiba ak doonte fàddoof na xan xumna roli si yooyu neena yi mu wax nii seen boroom teew fa mu sàcc ja mel ne xayma bi mbaa boutique bi ba atup xeyma ba dutik ba ba kaw daru ji mu wax borom telfa borom ñak fa tewu ci bu sacce ci way rek ñu dag ko aw bi jeri wala ci dag ana bu sacce tandarma ci fañ koy wer jeri moy ay al mawdhi al muhaddi yataji fi fi nahwi tamri wa darsi al-hububi wa tadriyatiha wa yuqalu lahu andar andar lañ ko epp wax moy place ba nga xamne dañ ko wajal ngir ñeer fa tandar ma ci bo wo da ñu wajal ko ngir ba jëfa pet mi ba jëre ak jëre ko fu boole ci kon moy dag rek ci wala famelne batay ku sacce ci fofu ci dag ñu dag ko am sahati darin wala atup kër li ajnabi ñeel ab jaamur in hujra ne mi yerefna xale ci mom ene fo xamne atup kër jaamur la ko xam de ko ci kër nga xamne jaamur nga xamne la koy ayé moy ñu la nga difa dugg sa yu la nexé bo sacce ci atup dara rek day japp ne waris na la deug ndax loolu bu de ci yu melni ci doncu kay nga sacce da nga yow ab jaamur rek nga ko xamni da sacc ci ëpp kër gi waye ab jaamur la ci kër ga dañ ko te moy ni ko muy dem ka dugg ci ciu bare mu dess nak ko xamni mom dugg jaamur manam dal fa la dekk wa taxuni wa mafhumu ajnabiyyin anna ash-shariika fi sukna la yuqdahu in saraqa min as-sahati ma sha'nu an la yudha fiha kathiyabi manam ki xamni mom da dugg ci kër ga bu sacce ci ëtt bu lo xamni ni daay su ko tek ci ëtt bi melni ay yéré kon des ko dag wa lu akhrajahu min ad-daay ak donte genn won nako ci kër ga wa amma law saraqa ma yudahu fiha kad-dabbati fa yaqtahu wa law lam yukhrijha min ad-daari haythu azalaha min makaniha al-muhaddilaha izalatan bayyinatan kama qala Allah khami manam mo xamni ni dayes nako baye ci ëttu kër ga lu melni daara ku dëkk ci biir kër ga bu ko sàccé ñu dal koy dëkk donte génne ko ci kër ga sax bu ko jëlee ci place ba nga xamni mooy place am bañ ko wuté lan rek ñu war ko dëkk wa amma sariqatu min buyutiha fa yaqtahu mukhrijuhu min albayti li sahatiha ittifaqan fi shariki wa hada rajihi fil ajnabi manam sacc na ci bir nege ci kër ga mom bu ko xasse genn ci neew ba ci ëttu ba rek ñepp maasé na ci neew res na ko dëgg bu fekke shariik ba la manam da bokkale ci kër ga ñepp maasé na ci bu fekke ne ab jaamur la ci itam wax ci gëna wër moy des koy dëgg kon jappal ne ittifaqan fi shariiki wa hala rajihi fil ajnabi te wona ko xila hatta يخرج بالمسروق من الدار ام لا بلنكو دغ لم ساتي تي بير نيو مو واسط اوتو بوغن كارغي سي بوبام ام لا نيو واخ لولو وهذا كله في الدار المشتركه واما المختص فلا يقطعه الا اذا اخرجه من جميع الدار سواء سرقه من بيتها او من ساحتها وسواء كان ما سرقه من ساحتها شأنه أن يوضح فيها أم لا معنام سرق فعل الله فوقم نوخنا في سرق جانك فهلا ممي جانك نكو جانك فعل من يوى أما لو سرق بني مويس أكفي لا يقطه إن سرق من الساحة يبنكو جانك سرق مي فعل كالسفينة نكي قال manam ko xamne ki da sacc ci bir gal gi te rek mo bok ci wa gal ga atti bu moy ni nga waxe legi ci kër gi bu nga wax fa ko mu sariqati minha bayna ahliha kama kumi sariqati min sahni ad-dari al-mushtarakati te atti bu moy fa fil mudawana in saraqa بعض الركاب فيها من متاه بعض وهو على متاهه يقطع وإن لم yakhruj bima saraqa minha ene fekke borom bagage yi ma nga won ci bagage ya kenn fexé nak bu sacc ci ko ke ci sacc don te gennu te lam sacc ba genn ci bir gal gi it dañu dag ko mom mom sacc wa in saraqa ba'da qiyamihi hamtahihi fala yuqta wa la kharaj bihi minha bu fekke bu kana bu wana borom bagage joge ci bagage ya ko fexé ba sacc ko kon mom des ko dag don te gennu nak mom gal gi itam dem na ba genn nak mom itam wa in saraqa ajnabiyyun mata'an xam nga li wess legi nak moy kenn ci client yi ñu war ci gal gi sacc non lu wax ko wax nak do bëgg wax nak ab jambur kene wa in saraqa ajnabiyyun mata'an wa sahibuhu alayhi bata yuqta wa law ukhitha qabla khurujihi minha hal ikhtilaf dina bu fekke ne non bokku ci wagal gi mu sacc bagage ci jamo yo xawni bo borom nga ci won kok neena faaw ñu deggo don ci sax jottu genn ak mom ci bir gal gi amna wuti waye melni ne dag gi mo wër wa in saraqa sahibu mata'i laysa alayhi fala yuqta ittifaqan in ukhiza qabla khurujihi minha ko ne borom bagage ya neku fa ab jambo bo xamne ko ton ci bokku ton ci client yi ñew fexé ba sacc ci bagage yi koku neena bu fekke japp nañ ko laata mu genn ci gal gi mom des ko deug wa in kharaja bima saraqa minha yuqta wa in lam yakun sahiba al-mata'i ala mata'i dina bu fekko ne mom jambo bo wolé ana mom bokku ci client yi la mu sacc jot na genn ak mom bu genn ci gal gi koku faaw ñu deug ko mo xam fekk na borom bagage nek ci bagage bañ ko sacc wala fekk na borom bagage genn wa khanin ak hotel min afqali ñu ñu desiya do bu ko xoo khan ak atup hotel hotel day am yo xamne do des bu resu ko dugal ci bir neegi dañ koy bayyi rek ci atuba kon neena yoy ko sacc ci atuba ñu deggo ko ndax fofu ay ab doñ ci kay ويقطر سارق الخفيف منها لانه خير حرز بالنسبه له يوا في غام دايس نكو دوغال سي بير اوتيل بي نا كو خامني باي نكو سي بيتي با نيو ساتي كو ديسو دغ كو ساتي داخ فوفو دوب دنج واي او سوجود ولا جكر ساتي نيو واخ ريك او سوجود ولا اب دنجانتي ساتي داخ مو خام غورغا مو خام جيجين جاتي نيوم نيار ني سي في واجا لاغا خامني خوجيري هيتف نكو خان هوليس كو ني سي bokku ben nek nda ben keur loolu ci xamne goor gi ba jigen ji dana koy denci denci tepp dana ngou borom ma lal ko suko borom ma sacce rek suko borom ma jene rek ñu japp ñu sacc la waaw mu jëkkeer ni mu jëfër ji la nga xamne koy denci bu baax diko tepp su ki mo seul fexé ba jël ko rek sacc lañ ko tuddé li nga xamne nak mom kenn ci ñoom ñaar moko mo waye duko denci duko tepp bu ko borom mu sacce itam du tax manam bu ko borom mu jëlit sax ñu fi dugoo sacc am na wax naa ma foomu xujra hanu annahu in saraqa ahaduhuma min mali al-akhar allathi lam yuhjar hanu fala yuqta wa huwa kadhalik am na wax fi dabat wala taxawakaayu daba li bay ngir jaay aw xeyrihi wala lu jaay dina ko sacc daba ci fa nga xamne fa lañ ko baxoo taxawal mum daba ja koku dañu ko dëgg moom mu sacc daba ja mo xamne ko daan taxawal fofu ngir jaay ko xamne jaay kay daba la mo dañ ko fa da taxawal ngir tey ko fa ma ngir gardé ko fa aw xeyr hi moy aw xeyr hi ka hin fiha kon fa huwa hirsuha taxaw kay bo mu daawé ji moy ab dañ ci kay ko fa sacc ñu dëgg la al qadri wala bamel li ci dopp na moy li ka fa ñu jangay ci lu rogañu da ci yaw tafna aw bahru wala geej li mo neel ko nga xamne romi sanef nako bi ci geej gi mo nak li ka fa nga wax re li ka fa ni ñeul jangay yel yel da bu wax ne bo ne da bu wax ne jangay li nga xamne mo ngi sangi neew bi bo ne bay ab don ci wayam ko xamne fa nga bu genné jangay lolé ci ba mel ba rek genn nga ci ci ko ci dëñ ci wayam su bo ba ñu dal di koy dagg fiko ne koko dafa faato ci geej gi ñu far ko sang bu ñek dal ko sanni ci dundu mi ndax defen du nga waga ci suuf suñ ko mëna denc waaw suñu wa ko xamne fexé nga da japp ne wooy ci dox ma dindi jangay la waaw kon so genné jangay li bo genn geej gi rek bu nga suñu no do ñu sanni won ci geej gi do suñu jangay la bu genn ak mom ci geej gi rek ñu japp ne sati nga jëlé ko ci doon ci waye suñu wa dañ ko wara dag wa taxuna fa kullu min al qadri والبحر حرص لكفن فوقته سارقه من أحدهما ومفهوم لكفن أنهما ليسا حرزين لغيره كمال دفن أو رمي معه فلا يقته سارقه من أحدهما لأن القبر ليس حرصا معتادا للمال لتخبر الدجان غاية نمو يبفكون دلو الصلاة لنيوب أكأل بعد أن يسان نيوب تجيجي نبال الله صلى عليكم ko nono ko fexé ba sulli ala djowé ni ko solalé ba tindi ala djowé ni ko sanni walé djéggé du tax ni dëgg la tax dañuy dopp né lolu du denc kay ala mo xam ba mel bé mo xam djéggé du denc kay ala aw safé nit mo la sat ci gal bu mar satin ci taru kay gal fa gal gi baxo terre